प्राकृत नगदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्वनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण देखो पूंजी है पूंजी बड़ी चीज है मनुष्य ने धन संपत्ति को पूंजी मान रखा है परंतु पूंजी वो नहीं है आपके पास पूंजी है जीवन मनुष्य का जीवन है ये है पूंजी इससे सब चीजें खरीद जाती है धन संपत्ति से है लौकिक चीजें मिलती है सुविधा हो जाती है परंतु भय रहता है साथ साथ में लड़का लड़कियों का भय रहता है चोरों का भय रहता है ठगों का भय रहता है लुटेरों का भय रहता है अपने आप का भय रहता है कि पूंजी खत्म ना हो जाए वो असली धन नहीं है असली धन है आपका समय आपको जो जीवन मिला है ये असली संपत्ति है इससे हर एक चीज वो धन पैदा हो सकता है इस धन के खर्च करने से रुपये पैसा रुपये धन को खर्च तो पैदा हो सकता है उसके सिवाय विद्या खरीद सकते हो अलग कोई योगी संपत्ति खरीद सकते हो परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो ज्यादा क्या कहें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है अगर समय है मनुष्य का वो भगवान के चरणों में लगाया जाए तो भगवान वश में हो जाए अनंत ब्रह्मांड में आएगा जिनको अनंत ब्रह्मांड जिनको ब्रह्मांडों का अंत नहीं है ऐसे परमात्मा भी वश में हो जाए अगर हमारा समय लगा जाए तो लौकिक धन से भगवान वश में नहीं होते करोड़ रुपया अरबों रुपया खरबों रुपया जाए कुछ काम नहीं आता कोई ये काम नहीं आता और समय है ये अगर लगाया जाए तो भगवान प्राप्त हो जाए तो आप सज्जनों के पास समय बहुत कीमती है इस कीमती समय का आदर कर नहीं रहे हैं भाई व्यर्थ के खराब खराब व्यसन लगा रखे हैं मदिरा आदि पी रहे हैं पान पराग खाते हैं खराब खराब भीषण करते हैं सज्जनों कृपा करें आप अन्न और जल पवित्र अन्न और पवित्र जल इससे अच्छी तरह से आपका निर्वाह हो जाएगा आप अगर सोचे तो अशुद्ध शरीर चीज का काम नहीं है पवित्र अन्न और अपवित्र जल इससे निर्वाह अच्छी तरह हो जाता है और पवित्र जल और अन्न की कमी नहीं रहती खराब भोगों की तो प्राप्ति जल्दी नहीं होती पैसे भी अधिक लगते हैं पुरुषार्थ भी अधिक करना पड़ता है सोचना भी ज्यादा पड़ता है परंतु अन्न जल के बीच में शुद्ध चीजों के लिए इतना परिश्रम नहीं पड़ता इतने पैसे नहीं लगते बुद्धि सूक्ष्मता से मिल सकता है और निर्वाह अच्छी तरह से हो सकता है ठीक तरह से अपना निर्वाह हो सकता है जो वो पवित्र जल है आप लोगों से प्रार्थना है आप सत्संग के लिए आए हैं बहुत परिश्रम करके आए हैं पैसा लगा कर आए हैं परदेश परदेश कलेश नरेश में को अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाने से नरेश डरा रहा होता है जिन्होंने बहुत संपत्ति है उनको भी क्लेश भोगना पड़ता है। तो ऐसे आप लोग देश को छोड़कर घर को छोड़कर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए पाठ करने के लिए पधारे हैं तो सबके सब आदरणीय है। आपका विचार बड़ा शुद्ध है बड़ा अच्छा है बड़ा निर्मल है कि हम सत्संग करें रामायण का पाठ करें भगवान की तरफ मत लगावे मन लगावे इस उद्देश्य को लेकर आप पधारे हैं तो आप बड़े पवित्र हैं आपका विचार बड़ा पवित्र है। लेकिन थोड़ा सा विचार करो प्रार्थना है आप लोगों से मैं कोई शासन नहीं करता हूं हुक्म नहीं देता हूं मैं एक अपने मन से जो शुद्ध चीज मिली है हमारी दृष्टि में बढ़िया चीज है वो आपकी सेवा में निवेदन कर रहा हूं। व्यसनों के सेवन करने से दुर्दशा होती है परतंत्रता होती है पराधीनता होती है परिश्रम होता है और अगाड़ी नरक होते हैं परिणाम उसका नरक भोगना पड़ता है। यदि पवित्र शुद्ध चीज सेवन करो तो नरक जाना नहीं पड़ेगा दुर्दशा नहीं होगी लोक और परलोक सब तरह से आपके शुद्ध निर्मल होंगे और आपको बतावे आयु भी आपकी अच्छी होगी व्यसनों के सेवन करने से भोगों में लग जाने से उम्र कम होती है ये बात एकदम सच्ची है मैंने देखा है। इस वास्ते आप लोगों से अवे निवेदन है पूरे बुरे विषयों का त्याग कर भगवान के वचन में लगे भगवान के चिंतन में लगे। ये मानव शरीर है दुर्लभ है दुर्लभ मानस होते होते ही ना क्षण मंगूल ऐसे दुर्लभ शरीर के लिए आज मनुष्य न जन्मे न जन्म करके नाश कर देना ये बड़ी भारी कुप्रवृत्ति हो रही है बड़े भारी पतन हो रहा है। आप लोग सावधान हो जाए ऐसी कुवृत्ति में न जावे परंतु मेरा कहना आपके जसता नहीं इस वास्ते लाचारी है क्या करूं मेरे मन में दुख होता है कि आप मनुष्य शरीर पवित्र प्राप्त करके और किधर जा रहे हैं क्या करना चाहिए था और क्या कर रहे हैं इसका दुख होता है। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है पूरे विष्णु को त्याग करो सौंप है सोपारी है ये लो तो कोई पाप नहीं है परंतु आदत केवल अंदर जल की चाहिए आदत खराब मत करो पराधीन सुपने उसना ही वैष्णों के पराधीन होने से आराम नहीं मिलता और परलोक में कल्याण नहीं होता पतन होता है और उसे छोड़ देने से स्वास्थ्य ठीक होता है उम्र बढ़ती है जितने भोगों का सेवन ज्यादा करोगे उतना ही उम्र खत्म होगी। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए सजनों ऐसा शरीर बार बार नहीं मिल रहा बार बार नहीं पाए ये मनुष्य जन्म की मोज मनुष्य जन्म का शरीर बार बार नहीं मिलता बारिश आया देने तो बारिश अगर मनुष्य शरीर मिले तो 84,84 भूत दे भीत जात दिख चार चार युग बीत सतयुग त्रेता द्वापर और कली चार युग बीत जाते हैं फिर कहीं मन शरीर मिलता है और वो भगवान ने कृपा कर दिया है। देखो एक बात बताऊं मैं आपको ये अनादि बताया है शास्त्रों में कहीं भी इसका वर्णन नहीं आता है कि अमुक दिन से सृष्टि पैदा हुई प्रलय हो जाता है प्रलय होता है स्वर्ग होता है प्रलय होता है स्वर्ग होता है फिर महाप्रलय होता है ब्रह्मा जी जब शांत हो जाते हैं महाप्रलय होता है फिर महासर्ग होता है परंतु आदि नहीं बताया है। संतों ने एक बात बताई है कहा कि पहले भगवान ने संकल्प हुआ एकाकी नरम थे उपनिषदों में आता है अकेले भगवान का मन नहीं लगा, तो भगवान ने अपना मन लगाने के लिए एको अंबोशिया हुआ, मैं एक ही अनेक रूप से प्रकट हूं। अनेक रूप पार नहीं है, अपार अनंत रूपों से भगवान प्रकट हुए, तो परमात्मा ही अनेक रूपों से प्रकट हुए। उन अनेक रूपों से प्रकट हुए एकाकी नरम थे इस बात को लेकर के, और खेल में लगे, उस खेल में खिलौनों को सच्चा मान के गए, और जहां पर अपनी मर्यादा का त्याग किया वहां से जन्म मरण शुरू हुआ। जन्म मरण बार बार नहीं होता है, भगवान की इच्छा से प्रकट हुए उनमें जन्म मरण नहीं होता, अपनी मर्यादा के त्याग करने से हुआ। ऐसे जन्म जैसे भगवान ने अपने में से किया, ऐसे ही ब्रह्म विवर्त पुराण में आता है, भगवान अपने में से गोपिकाओं को प्रकट की। अरे गोपिकाएं, आठ गोपिकाएं और आठ सखा ऐसे प्रकट किए अपने एक अंग में से, इस अंग पुरुष की है, इसमें गोपियां की। अब एक गोपियां सब भगवान में लग गई और सखा भी भगवान में लग गए। ऐसे जो भगत हुए भगवान में लग गए, भगवान के एकाकी नरमते बात की पूरी करने के लिए ऐसे जो लग गए उनका जन्म नहीं हुआ। परंतु जहां से मर्यादा त्याग करके और भ्रष्टाचार में लगे वहां से जन्म शुरू हुआ है। अब ये मिटे कैसे कि अब भी दुर्भिक्षा का त्याग कर दें, अन्न जल शुद्ध सेवन करके, केवल निर्वाह के लिए, स्वाद के लिए नहीं, शौकीन के लिए नहीं, ऐसा आराम के लिए नहीं, केवल निर्वाह, जिससे कि हम भगवान का भजन कर सके। क्योंकि भूखे भजन कोई उपाय, भूखे से भोजन नहीं होता, भजन नहीं होता, अन्न नहीं लेने से, निर्वाह ठीक से नहीं करने से भजन नहीं होता। इस वास्ते भजन करने के लिए अन्न और जल की जरूरत है, वो भी शुद्ध जल की जरूरत है। अशुद्ध अपवित्र जल के बिना आपके कोई बाधा नहीं आती, किसी तरह की बाधा नहीं आती आपके। आयु शुद्ध होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और जीवन दीर्घ काल तक होता है। दुर्व्यसनों ने स्वास्थ्य खत्म होते हैं। श्वासों के लिए हमने संत महात्माओं की बातें सुनी, दो बातें। श्वास कहते कम ज्यादा नहीं होता, उम्र है जितनी रहती है। परंतु इसमें एक बात बताई है कि दुर्चरण दुराचारों करने से, व्यभिचार करने से, लोगों में भोगों में लगने से दोगुनी श्वास ज्यादा चलता है। आपके मन में कभी भी अगर दुराचार की दुर्गुणी आएगी मन में, तो श्वास तेज हो जाएगा। आप देख लीजिए, अनुभव कर लीजिए। रावण, जिस रावण से लोग डरते थे, रावण पशु भरते नर नारी देवता मनुष्य राक्षस पशु पशी डरते थे, भयभीत होते थे। वो भी जब सीता जी की चोरी के लिए गया तो क्या श्वान है वो, उसकी भी बेइज्जती हुई, वो भी घबराया, इधर उधर देखता है, उसको देख रहा है, देख रहा है, वो देख रही कोई, ऐसा ऐसा डरता है। गीत राज आए तो कैसा भय लगा उसको भी, तो वो भी डरता है। इतना निडर होना होता हुआ भी, तो जहां दुर्योग में दुरुपयोग किया, समय को खराब किया, उस समय में उसकी बड़ी बुरी हालत हुई और अंत में मारा गया। युगों तक राज किया बहुत, परंतु दुराचार निकल बना गया। रावण के दर्श लिए पर नारी के संग, संतों ने लिखा है कि भाई पर नारी पहनी छुरी ताहिं लावो अंग, पर नारी पहनी छुरी ताहिं लावो अंग, रावण के दर्श गए पर नारी के संग। तो बुरे व्यसन करने से आदमी की आयु खत्म हो जाती है, जल्दी मरता है। फायदा कोई सही नहीं है। आप जरा विचार करें और ऐसी बात हो तो मेरे को सूचना करें, पत्र लिख दे कि व्यसनों से उम्र बढ़ती हो, अगर सभी गति होती हो, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक रहता हो, अगर मन में प्रसन्नता रहती हो, आनंद ज्यादा रहता हो, स्वास्थ्य भी ठीक होता हो, तो फिर लिख नहीं दे दे। मेरे आग्रह कोई नहीं है, मैं तो शास्त्रों की बात आपके हमारे जो हित की बात है वो ही कहने की चेष्टा करता हूँ। मेरे आप बता दे तो क्या अर्थ है आप शिव घरों पर विष्णु का, उससे कोई किसी तरह का लाभ नहीं है। हानि सब तरह की पान पराग खाने से आपका जीवन परतंत्र हो गया, स्वतंत्र रह नहीं सकते। अरे पराधीन सुबल सुनाई, वस्तुओं के बस में हो जाते हैं, चीजों के बस में हो जाते हैं, क्या फायदे निकले बताइए, सिवाय नुकसान के कुछ फायदा नहीं है। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है, मैं कोई हुक्म नहीं दे रहा हूं, आपके ऊपर कोई शासन नहीं कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं। सब सदन भजन ध्यान करने वाले, जप ध्यान करने वाले, पाठ करने वाले आए हैं, जान करके पैसे लगा करके, घर का काम खोटी करके, धंधा छोड़ करके आप आए हैं। पुराने कमाना तो बंद कर दिया, खर्चा और लगाया अपने घर से, ऐसे अगर आप आए हैं, कितने पूजनीय है, कितने आदरणीय है आप, उनसे आपसे एक सेवा में इस निवेदन कर रहा हूं कि पूरा वर्ष का त्याग करें। अन्न शुद्ध अन्न शुद्ध जल, इसे सेवन करने से आप समझो कोई रोग नहीं होगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, बाधा आपकी रहेगी नहीं, अधिक पैसे आपके खर्च हो गए नहीं। सामान्य रीति से सबको शुद्ध चीज मिले और शुद्ध चीज का सेवन करे, कितना पवित्र आपका जीवन हो जाए। और वो भी पाठ गया और यहाँ भगवान का धाम है, समुद्र किनारे भगवान का धाम है, ये भगवान यहाँ विराजे है। उनकी मैंने कथा सुनी है, क्या क्या है इसमें पूरा जानता नहीं हूँ, मैंने सुना है वो बात याद आ गई, कहता हूं। जब द्वारिका में भगवान पधारे, रोहिणी जी से सब रानियों ने मिलकर बात करी, 16,108 रानी थी भगवान की, तो उन्होंने मिलकर के बात किया, रोहिणी जी बात पूछी कि आपने वहां भगवान की लीला देखी है, गोपियों के साथ ग्वाल बालों के साथ में खेलते थे, लीला करते थे, तो क्या आपने देखा? तो मैंने कहा कि देखो भगवान की बात कहने पर भगवान खींच जाएंगे, आ जाएंगे, ये भगवान की बात है। जब भगवान की लीला आप पढ़ते हैं और चिंतन करते हैं तो इसका महत्व बहुत विचित्र है, हम लोग इतना समझते नहीं है। परंतु रोहिणी जी ने कहा मैं बात तो सुनाऊंगी, मैं पुण्य सुना सकूंगी नहीं, इस वजह से सुबुद्ध कहा बेटा तुम बैठ जाओ वहां पर जो रामकृष्ण आवे तो उन्हें आने मत देना, या भीतर मत आने देना, वे आ जाए तो उनके समझ में कैसे हूं, मेरे बेटे की बात है। माता यशोदा थी, ऐसे रोहिणी जी माई थी, माँ की तरह थी वे, तो मैं कहती हूँ बात आप सुनो। ऐसे सुनाने लगे तो भगवान सभा में बैठे बैठे मन नहीं लगा वहां, और आए तो सुभद्रा जी बारे मिले, क्या भैया भीतर जाने की मनाही है, तो फिर वहीं बैठ गए। तो भगवान के प्रेम की बातें, गोपियों के प्रेम की बातें, ग्वाल बालों के प्रेम की बातें सब करने लगे, वे सुनकर के सब बड़े मस्त हो गए। भगवान के थोड़ी थोड़ी आवाज आई, थोड़ी थोड़ी, वो थोड़ी थोड़ी आवाज आने पर भी भगवान पिघल गए, पिघल करके रूप ऐसा हो गया, गोल गोल आंखें हो गई, ऐसा स्वरूप विकृत हो गया। तो नारद जी महाराज भी खींचे, क्योंकि भगवत चर्चा जहां होती है, भगवान की कथा होती है, वहां अच्छे अच्छे भगत स्वतः आ जाते हैं, उनके मन में ऐसी बात होती है खींच जाते हैं वे, तो खींच करके आए सब। तो नारद जी भी आ गए, नारद जी ने आकर देखा तो भगवान का रूप ही विचित्र हो गया, पिघल गए भगवान, अरे आंखें ही हो गोल गोल कैसे हो गया। तो नारद जी ने नमस्कार करके और कहा कि महाराज आप इसी रूप से ही मृत्यु लोक पधारे, और मित्र लोग में ऐसे दर्शन आपके हो जाए। वे जगन्नाथ जी है, जगन्नाथ भगवान की सब जगत के मालिक परमात्मा। तो सुभद्रा बहन बीच में है, दोनों पर राम और कृष्ण दोनों भाई है, दोनों के गुण हो गए, विचित्र हो गए। तो वो रूप भगवान का है, नारद जी ने वो वरदान मांगा, इस रूप से द्वारका आप दर्शन दीजिए लोगों को, जिससे उनका कल्याण हो जाए। तो ऐसे प्रेम के कारण से भगवान का रूप वो इतना सुंदर, मृग और ध्रुव और लताएं वे भी भगवान की तरफ खींच जाती है, सुंदरता में आंख याद है। भगवान कितने सुंदर है इसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। मैं तो एक जगह पढ़ा कि भगवान कैसे है, इस बात को पूरा भगवान भी नहीं जानते। ऐसी अलौकिक बात मैंने पढ़ी है पुस्तकों में। तो बात करो भगवान बड़े विचित्र है। वे भगवान जब लीला सुन करके मस्त हो गए, वो रूप है जगन्नाथ जी का, वो भगवान का एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में हम लोग आए और भगवान की चर्चा करते हैं। ये हमारा काम क्या है? आप इतने आकर बैठे हो, बताओ आपका हमारा क्या काम है? केवल भगवान की चर्चा सुनना करना। उसके लिए मैंने कहा भी नियम रखो, सब अपना जीवन है संयत बनाओ। मैंने एक तुम्हें भोजन का भी एक दफे भोजन करो, पर भोजन की तो भरम, भोजन तो भरम मन्य, भोजन में एक आदर्श करना है। भागवत के अपनम पुराण का जो महात्म है, उस महात्म में लिखा है कि भोजन करने से विघ्न कथा विघ्न करो। यदि यदि कथा में विघ्न करने वाला हो तो उपवास कोई काम का नहीं है। उपवास वही करो जिससे कथा ठीक तरह सुन सको। एक बात करो भोजन, दो बात करो, उसे भोजन की जरूरत नहीं है। जरूरत वास्तव में कथा सुनने की है, ऐसे कथा पढ़ने की है। शरीर काम नहीं दे तो नहीं, ऐसे आप लोग कथा सुनो, भोजन करो। तो ऐसा मौका पड़ा, उस क्षेत्र में हम आए हैं। पहले अयोध्या में गए थे, वो भगवान लीला क्षेत्र है, ऐसे ही भगवान का ये जगन्नाथ जी का क्षेत्र है। ऐसे पवित्र स्थान में आप लोग आए हैं और रामायण का पाठ करते हैं। कोई काम है, कोई धंधा है, घरों में जहाँ पर कलकत्ता आदि में भी पाठ होता है, लोग बड़े उत्साह से आते हैं, लाख सवा लाख डेढ़ लाख लोग कहते हैं, इतने आदमी आए मैंने सुना है, बहुत लोग आते हैं और ऐसा घूमते हैं। परंतु वहां पर घरों में जाकर भोजन कर लेते हो, घरों में रह जाते हो। अब यहाँ पर कोई अपना घर नहीं, आप केवल सुनने के लिए आए हैं, वही उद्देश्य है। तो अपना जीवन पवित्र बनाओ, पवित्र भी ऐसा अपने सदा के लिए पवित्र हो जाए, निर्मल हो जाए। हमारे भाइयों ने, बहुत भाइयों ने, मैं कहने में तो वही संकोच होता है, समस्या होता है, आपकी कठिनता न हो, आपकी सुगमता हो जाए, सरलता से आप लोग पालन करो। एक चोटी लगने से क्या बाधा लगती है, और चोटी काटने की किसकी आज्ञा हुई? किस ऋषि मुनि की आज्ञा हुई, भगवान की आज्ञा हुई, किस बात की प्यार है? मूल में कारण क्या? हरेक काम करते हैं तो हिंदू संस्कृति में ब्राह्मण को बुलाओ, कोई जन्म जाए तो ब्राह्मण को बुलाओ, कोई मर जाए तो ब्राह्मण को बुलाओ, कोई घटना हो तो ब्राह्मण को बुलाओ। हरेक मूर्त पूछो, इस मूर्त पूछो, किस ऋषि आज्ञा है, किस आज्ञा वाले। ऋषि मुनि ने जो अपने मठ का प्रचार किया, श्री शंकराचार्य ने अपने मठ का प्रचार किया, श्री रामानुजाचार्य ने अपने प्रचार किया, वल्लभाचार्य ने अपने किया, विष्णु स्वामी ने, जितने जितने बड़े आचार्य हुए हैं उन लोगों ने अपने अपने मठ का प्रचार किया। उस प्रचार में ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता और दशोपनिषद एक प्रस्थान त्रय है। तीनों प्रस्थानों पर टीका लिखी और हमारा मत इन मित्रानुसार है, तब उसने समझ माना। आपने ये माना तो किस आचार्य का मत है? ब्रह्मसूत्रों का मत है, गीता जी का मत है, दशोपनिषदों का है। इन पर भाषण लिख करके अपने अपने मत का प्रचार किया। ऐसे नहीं किया कि मैं कहते तुम सुन लो, हमारी बात आप मानो। बड़े आचार्य होते, बड़े से पूज रहे हैं, जिनके स्मरण मात्र करने से कल्याण होता है, पापों का नाश होता है, ऐसे आचार्य हुए। श्री शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य आदि आदि महापुरुष हुए हैं, उन्होंने उनके अनुयायी कितने सैकड़ों हजारों लाखों की तादाद में जिसके अनुयायी है वे सब अनुयायी में चलते हैं, कोई अंधे नहीं कर चलते हैं। परंतु आपने जो चोटी और धोती छोड़ी किस आचार्य में थे, किस आचार्य कहना है, इसमें हम भी समझे हमारे भी अगर आ जाए तो हमारे कोई आग्रह नहीं। परंतु हमारी खास संस्कृति है, मेरे मन में विचार आया कि हम विचार करते हैं कि परिवार नियोजन कर हिंदुओं का नाश हो रहा है, बड़ा भारी ह्रास हो रहा है, संख्या बढ़ रही है, यानी विरोधियों की, जिसमें आपकी क्या दशा हुई, मंदिरों का तोड़ना, आपके पुस्तकों को गिराना, आप बैंड उठी ले जाना, कितना कितना अत्याचार हुआ। आप शुद्ध शुद्ध से अपने घर का कोई मर जाए तो उसको बाढ़ नहीं सकते। नागौर में और ऐसा नियम बना दिया कि बाढ़ नहीं सकते कोई, तो सोने की मोहर दे करके थोड़ा जमीन खरीदी, उस जमीन में बाढ़ सकते और जो बाढ़ नहीं सकते। आपने देखा होगा थोड़े वर्षों पहले हमारे सामने बातें थी, आज वो लुप्त प्राय हो गई है। 74.5 लिखते थे, 74.5 74.5 दो पाई लिख रहे, ऐसा पीछे लिखते थे। उसका मतलब क्या हुआ, जब रानियों के लिए पद्मावती आदि थे, बहुत सुंदर थे, उनके लिए बादशाह ने युद्ध किया, उस युद्ध के बीच में उनकी जिन्हें उधारी जितने मले उनकी जिन्हें इकट्ठी करी तो 74.5 मण हुई। ये चित्तौड़ मारेगी हत्या लगेगी जो इस कदम को पत्र पहले खोल लेगा, तो इसके ऊपर लिखते थे मेरा देखा हुआ अच्छी तरह से, आज वो लुप्त प्राय हो गया है। तो इतनी इतनी हत्या 74.5 मण हुई, जिन्हें धारी इतने थे, बिनेऊ जिन्हें के थे उनकी गिनती नहीं, ऐसी ऐसी हत्या हुई, ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार हुए। और वो फिर भी आप उसी के बचने चले, उसी में उधर आप जा रहे हैं, उधर का ही काम कर रहे हैं, हिंदुओं को बता रहे हैं। 40 लाख टन बहादुर बंदरगाह पर प्रदेशों में चावल जा रहे हैं, महाराज हम लोग देख रहा है, बहुत बढ़िया चावल 40 लाख टन, एक टन होता है 27 मन का, इतना आनंद बाहर भेज रहे हैं और कह रहे हैं लोग खाएंगे क्या। ये प्रत्यक्ष बात है, हम लोगों ने देखी है। एक बंदरगाह पर इतना है और बंदरगाहों पर शब्द बिछाएगा तो कितना होगा। साग जा रहे हैं, फल जा रहे हैं, फल हमने देखे हैं, हमने खाए, जिनके ऊपर चिपक ले आई है और बने बढ़िया बढ़िया आम, ये बैबरेला में जा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया टाट, उसका नमूना हमारे पास में है। जो भाई विदेशों में टाट भेजते हैं शुद्ध चीज में, शुद्ध बढ़िया चीज हमारे पास, उसने जाकर लिया है, हमारे पास बिछाने को ही है, आप देखो तो हम बता सकते हैं, उसके नमूना बता सकते हैं क्या क्या चीजें विदेशों में जा रही है, वो नमूनों में हमारे पास आया है। तो इतने इतने बार जा रहा है, क्या रहेंगे, खाएंगे क्या, रहेंगे कहाँ। अच्छे कायदा तो ये है कि अन्न कम हो तो रसोई बनाई जाए, ज्यादा मनुष्य आए तो ज्यादा रसोई बनाओ। अब आज कहते हैं ज्यादा मनुष्य मार दो, मनुष्य जन्म मार दो, मारने से बुरा लगता है, जन्म न हो जाए तो मारने के दो ही तो नाश करने की, नाश करने के दो ही तो उपाय है, एक तो कत्ल कर देना, एक जन्म नहीं देना। तो गायों का पशुओं का तो खतर कर रहे हैं और मनुष्य हिंदू मर जाने जाए, ये सबके लिए, हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, ईसाइयों के लिए, सबके लिए है। परंतु ज्यादा काम ले रहे हैं हिंदू, हिंदू नष्ट हो जाएगा तो इनकी क्या दशा होगी, एक कौम ही नष्ट हो जाएगी और फिर बचे थे उनके राज्य हो जाएगा दूसरा होगा जो नाश करने वाला, उससे फिर नाश होगा, क्या दशा होगी। इस पर सोचते नहीं, कहने पर मानते नहीं। एक विद्यार्थी गया काशी जी में, वो पढ़ रहा था, घर वालों ने पूछा कि हमारा का कैसा पढ़ तैयार हुआ है। कहते हैं कि बड़ा भारी विद्वान है, केवल दो बातों की कमी है, दो बातें कमी और अच्छा विद्वान है। तो पूछा गया दो बात क्या, कि खुद में तो अक्कल नहीं, दूसरे की मानता नहीं, दूसरे की समझ मानता नहीं और खुद में अक्कल नहीं, ये दो बातें और बहुत बड़ा बड़ा विद्वान है। तो मैं और क्या करें बताओ, अब दो बात की कमी है, दूसरों की तो मानते नहीं और खुद सोचते नहीं, सोचते सोचते नहीं। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है कि समय जितना मिला है भगवान में लगाओ, सच्ची हृदय से लग जाओ, परमात्मा में लग जाओगा, आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, निर्मल होगी, निर्मल बुद्धि में अच्छी अच्छी बातें पैदा होती है, ऐसी बातें मेरे विश्वास है, मेरे को मालूम है, ऐसा अनुभव है। इस वास्ते आप लोग कृपा करो, चित्त को शुद्ध करो, निर्मल बनाओ, अपने जीवन सदा अच्छा बनाओ। बुरे बुरे प्रश्नों में फंस करके क्यों अपने शरीर खराब करो, क्यों उम्र खराब करो, जिससे नुकसान होता है। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है कि शुद्ध जीवन बनाओ, क्योंकि शुद्धि के लिए आप आए हो। देश छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया, अपना काम धंधा छोड़ दिया, जिसमें लाखों करोड़ रुपया आपके पैदा होते थे, वो काम धंधा सब छोड़कर यहाँ केवल पाठ सुनने के लिए, पाठ करने के लिए आए हैं। तो कितना आपका समय कीमती है, यहाँ आकर के अपने जीवन को शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, भगवान के भजन में लगाओ, निर्मल बन जाए। आपको ये पता है कि जो आचार्य अच्छे अच्छे महात्मा हुए हैं उनके नाम का कीर्तन करते हैं, नामदेव ज्ञानदेव भगत नामदेव ज्ञानदेव एका तुका, जैसे कीर्तन करते हैं, जैसे भगवान के नाम का कीर्तन हो, जैसे उनके नाम का कीर्तन करते हैं, उन चरणों के दर्शन करते हैं, उनकी वाणी पढ़ते हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार अपना जीवन बनाते हैं, ऐसे संत महात्मा पवित्र हुए, तो आप क्यों नहीं हो जा रहे? आप भी मनुष्य हैं, माता बहनों में कभी भाई कभी थी भाई मिल पूरी भाई, कई अच्छे अच्छे मीरा भाई आदि संत हुए, वे कोई संत का कोई ठेका नहीं है। आश्रम हुए, साधु आश्रम में भी संत हुए, गृहस्थ आश्रम में भी संत हुए, मेरे भाई ने ब्याह भी किया पर संत हुई भाभी, उनके बड़े बड़े संत महात्मा मीर भाई पद गा करके शांति का लाभ करते, परमात्मा की प्राप्ति करते हैं, ऐसे ऐसे पवित्र पवित्र वैसे वैसे पवित्र आप बनो तो कोई मनाही नहीं है। सब जने सुने में है, सोम है, सरल है, सीधी बात है, बुरे प्रश्नों का सेवन न करे और भजन ध्यान करे, कीर्तन करे, तो आप भी पवित्र हो जाओगे। लोग आपका आपको स्मरण करेंगे, आपको याद करके प्रश्न होंगे, गोस्वामी कह रहे तू राम नाम से धर दो, तो चित्र राम नाम की याद लेता तो संत से महात्मा लोग पुरुष होगा तो सभी आदर करते, सभी नमस्कार करते, आप याद करते, आपके याद करने से पवित्र होते, ऐसे पवित्र आप बन सकते हो। मनुष्य शरीर है, भगवान ने दिया है, उसी अनुसार करो, कितनी बढ़िया बात है। ऐसा मौका सुंदर मिला हुआ है, इस मौके को सदुपयोग करने से कितना लाभ होता है, इतना प्रत्यक्ष हो सकता है। जो जो सच्चे हृदय से भगवान में लगे उनका जीवन बदला है। मैंने तो बहुत आदमियों को देखा है सत्संग में लगने मात्र से बहुत उन्हें परिवर्तन हुआ है, मेरे सामने देख रहे मेरे गाये हैं प्रत्यक्ष में। फिर आप खुद सत्संग करो तो आप खुद को अनुभव होगा, जिन बातों का विवेचन नहीं होता उनमें भी लाभ होता है। कलकत्ते में एक भाई ने कहा कि मैं फुटबॉल देखने के लिए जाता था, तो उसमें घाव में बैठता था, पहले जाकर किसी जगह नहीं मिलेगी और उसमें पानी पीने के लिए जल मिलता नहीं, तो गंगा जल गंगा गंगा एक कलक नहीं हुई हुई जो सरगोर साफ करने के लिए पानी लगाते हैं, वो गंगा जल का पानी गुदा हुआ मिट्टी भरा हुआ वो वहां पिया पानी और मैं वहां बैठा था। अब इसे कोई सत्संग में निश्चित नहीं आता, सत्संग में विचित नहीं आता, पर सत्संग सुनने से वो अकल आई हमारे में। वो भाई ने मेरे को कहा है एक कोठारी ने, तो आप विचार करो सत्संग के द्वारा सद्बुद्धि पैदा होती है, जिसका विवेचन शास्त्रों में नहीं होता, सत्संग में विवेचन नहीं होता, ऐसे ऐसे अशुद्धियां आपके खुद के आपका मन से ग्लानी हो जाएगी, क्योंकि मन पवित्र होगा तो पवित्रता में आपका मन आप साफ लगेगा, अपवित्रता आप साफ छूटेगी, पवित्र आप स्वयं स्वयं हो जाओगे, स्वतः स्वाभाविक चर्चा होगी। तो जिन बातों का विवेचन नहीं होता है उन बातों का भी सुधार सत्संग से होता है, ऐसा हमने कई संतों से सुना है, पढ़ा है। साधक संजीवनी की बात एक भाई ने सुनाई, उसे कहा हमें लड़की की शादी थी, उस लड़की की शादी में एक कनस्तर घी का एक आदमी चुरा लिया। सुनाते उसी बात मेरा मन बहुत खराब हुआ, उसके साथ बेरद हो गया, बेरद हो गया, बोले ही नहीं उसको। साधक संजीवनी पढ़ी, पूरी पढ़ी भी से मैं बैर क्यों लगूं, उसको बुलाकर भोजन कराया। खुद भाई ने कहा, जिस भाई ने किया उसने खुद ने मेरे से कहा कि साधक संजीवनी पढ़ने से हमारा परिवर्तन हुआ, और उसको बुलाया, बुलाकर भोजन किया, माफी मांगी कि भाई इन्हें किया तो इनकी बात है, हमने तो कोई कसूर किया नहीं, हमने कोई किया, हम क्यों नाराज हुए, नाराज हो तो पाप तो उसे किया, हमने किया नहीं। तो जब जीवन में फर्क पड़ता है उस पुस्तकों को पढ़ने से, भजन ध्यान करने से, सत्संग करने से, गीता रामायण का पाठ करने से परिवर्तन होता है। सज्जनों ने मेरे से कहा है इसे फायदा होता है, इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है। अब सब माने न माने आपकी मर्जी है, परंतु हित अनहित पशु पक्षी हो जाना, पशु पक्षी भी हित अनहित जानते हैं, मनुष्य में तो ज्ञान है, बड़ी समझ है, इस वास्ते हितकारक काम करो, अहितकारक मत करो। जैसे हित हो, जिससे सबको सुविधा हो, जिसके सबसे कल्याण हो, ऐसा काम करो। पैसा लगा कर ये दुर्व्यस सेवन करना कितनी पतन की बात है। संतों ने संतान नहीं होने देना, बंद कर देना, कितनी अन्याय की बात है। दुर्लभ हो मानुष होते हो, मनुष्य देह की महिमा शास्त्रों में पुराण में जगह जगह आई है कि मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभ है। वो मनुष्य में नहीं होने देना, कितना बड़ा भय पाप है। जरा थोड़ा आप सोचो, कितना बड़ा भारी अन्याय कर रहे हो आप, और उसमें राजी हो रहे हो। पांच जन्य को हमने लेख लिखा तो गर्भपात की तो बात लिखे, और परिवार नियोजन तो बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक करना चाहिए। अखबार नहीं लेते, लेख नहीं लिखते। अब वही धुनछरी सवार हुई है, वही भाई बहनों के भीतर में सवार है, छोरा छोरियों में पढ़ाई वही कराते हैं, वैसे ही घर कर रहे हैं। काम नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगी, बहकर हम देख कर जाए। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है, अपना जीवन पवित्र बनाओ, निर्मल बनाओ। निर्मल बनाने के लिए कौन बाधा बताओ? निर्मल बनाने में बाधा क्या है? कोई बाधा नहीं आपके लिए। कोई भजन करो, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, कोई बाधा नहीं है। दुर्व्यसन सेवन करने वालों का कोई महत्व है? उनकी निंदा होती है, परलोक में पतन होता है, लोक में पतन होता है, शरीर नाश होता है, शरीर में बीमारी होती है। कितना पवित्र आपका पवित्र जीवन कितना गिर गया, कितना भ्रष्ट हो गया। अंग्रेजों ने कहा तुम्हारा कि कोई पैसा दे क्या तो ज्यादा हानि नहीं हुई, परंतु जीवन भ्रष्ट हो गया, जीवन सदाचार नष्ट हो गया, तो बड़ा भारी नुकसान हुआ आपका। वो सदाचार आपका नष्ट हुआ है, व्यभिचार आप में पैदा हो गया, तरह तरह की और बीमारियां जो हुई जिसका इलाज नहीं है, ऐसी बीमारियां पैदा हो गई। भाई व्यभिचार से ज्यादा पैदा होती है। वे कहते हैं वो बीमारी हिंदुस्तान में आ गई, और फिर वही काम में लगे हुए आप हैं, और वैसे ही प्रचार कर रहे हैं, तो जल्दी मरने की तैयारी क्यों कर रहे हैं? जीवन हरेक को अपने को प्यारा लगता है, वो मनुष्य जीवन इतना नाश कर रहे हैं। कृपा करें अपना जीवन पवित्र बनावे। हमारी प्रार्थना है आपके भला है, इस बात में नुकसान आपके नहीं, मेरे नुकसान नहीं, तीसरे आदमी सुने तो मेरे नुकसान नहीं, फायदा ही फायदा सबके है। पैसे लगा करके, मेहनत करके पतन के क्यों जा रहे हैं? पवित्रता करो, जो लोग सब शुद्ध हो जाए। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है, शुद्ध जीवन निर्मल बनाओ, भगवान का स्मरण बनाओ, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, अपने दादा है, दादी है, घर में जो बूढ़े हैं करो, माइकों की सेवा करो। बूढ़े आदमियों के आज तिरस्कार कर रहे हैं। कोयत में हमने एक देखा है जो आंखों से देखता नहीं, कानों से सुनता नहीं, भूखा मरू रे भूखा मरू। मैंने खुद अपनी आंखों देखा है, उसका पोता आया था, उसे छोड़ कर वहां चला गया। अपनी जिंदगी तिरस्कार करते, अन्न नहीं मिलता, अन्न रहने की तरह से हुई है। तो इतने बूढ़े माइतों की सेवा करो, बड़ी अच्छी बात होगी। शेर जी ने कहा था कि जैसे गौशाला के लिए मानते में गौशाला बनाओ जो रक्षा करे, ऐसे मनुष्यों के लिए भी करना पड़ेगा। ऐसे मनुष्यों के लिए किया है, कुछ आदमियों ने ऐसे मनुष्यों के लिए भी किया है जो बूढ़े बड़े हैं, वे कुछ काम नहीं कर सके तो बैठो आनंद से रहो। ऐसे लोगों ने ऐसे खोला है, तो ऐसे माइतों की सेवा करो, कितनी बढ़िया बात है। कितने वे बड़े भागी है जिनके घरों में बूढ़े बूढ़े माइत है, उनकी सेवा करो। आपका अंतर्गत निर्मल होगा, शुद्ध होगा। भाइयों बहनों, आप कितना धन खर्च करोगे? कलकत्ते में बूढ़ी माइयों की दशा देखी है मैंने, मेरे सामने बातें करी है। छोरी के चार चार पांच पांच लाख रुपया लगाते हैं, माँ को अन्न नहीं है, और दूसरे घर में रोटी खाती है, रोटी खाने की रोटी नहीं है। ये मैंने देखा है, मेरे साथ बात हो गई है, उस माई से मैं मिला हूँ। ऐसे ऐसी दिशा है। तो आप लोगों से प्रार्थना है, बूढ़े माई तो सेवा करो। अरक्षित है, अंगहीन है, दरिद्र है, दुखी है, उनकी सेवा करो। ये मौका हरदम नहीं मिलेगा, भजन करने का, दीन दुनों की सेवा करने का मौका हरदम मिलेगा नहीं। दूरे प्रश्नों का त्याग करके सिद्ध निर्मल बनाओ, और निर्मल बना के ऐसे बड़े बूढ़ों की सेवा करो। तो ऐसा मौका बड़ा सुंदर मिला है, मनुष्य जन्म है, ऐसी कथा करने आप आए हैं। आप उत्साह है, जिन्हें उत्साह ही नहीं है उनको क्या करें, क्या करें? वो कह तो करेंगे, क्या कहें, वे कहना ही नहीं करेंगे। पर आप लोगों में से उम्मीद रखी जाती है बीच में कि आप लोग शुद्ध अंत करने वाले हैं, शुद्धि के लिए यहाँ आए हैं, शुद्ध पाठने के लिए आप प्रवृत्त हुए हैं। तो आपसे आशा की जाती है इस दिशा आप अपना जीवन शुद्ध निर्मल बनावे, तो कितने फायदे की बात है। सच्चे हृदय से अगर परमात्मा में लग जाओ, दो काम है, एक दूसरे की अनेक पूजी माता पुरुषों की सेवा करो, और एक भगवान का नाम लो, भगवान का चिंतन करो, भगवान का भजन करो, जीवन बड़ा निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। पाठ करो इससे भी होगा, भजन श्रवण करो इससे होगा। तो ऐसा बड़ा सुंदर मौका मिला है, इसे विशेष लाभ उठाना चाहिए। कोई भी समय मिले तो आदमी को चाहिए कि जल्दी से जल्दी सच्चे हृदय से लग जाए और उसमें अपने काम कराए, जिससे कल्याण हो जाए। समय जा रहा है, समय बीत जाएगा, दो दिन बीत गए, तीन दिन बीत जाएगा, ये बीते दो दिन हो जाएगा। और आप तत्परता से काम करो, नौ दिनों में आपका कितना ही शुद्ध अंतर हो जाएगा, बुरे व्यसन आपके छूट जाएंगे, शुद्ध हो जाओगे, भगवान का भजन करोगे। यहाँ भजन करोगे तो अपने घर पर जाके भजन करोगे, क्योंकि आपका जीवन बदल जाएगा, दिशा बदल जाएगी, तो आप उचेत होगा। जब तक आप स्वयं बदलते नहीं, तब तक आप उचेत नहीं होता, फिर आचरण शुद्ध नहीं होते, शुद्ध भी ना पता नहीं लगता। अशुद्ध आदमी की अशुद्धि प्रवृत्ति होती है, अशुद्धि ऐसी लगती है। जब जीवन पवित्र होगा तो पवित्रता आपके हृदय में पैदा होगी, स्वतः स्वाभाविक आपके संग से दूसरों का उद्धार होगा, निर्मलता होगी। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है, सच्चे जैसे भगवान में लग जाओ, सच्चे ये प्रार्थना है। वो मैं कहां तक कहूँ, आप जानते हैं सभी, आपको क्या बताऊँ। आप न जानते हो, जानते तो है पर मानते नहीं है, कहते हैं करते नहीं है, कहते सो करते नहीं, मुंधे बड़े दरबार, काला मुंडा होएगा साहिब के दरबार। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है कि अच्छे काम करो, भगवान से लग जाओ, और दीन दुखियारी गरीबों की सेवा करो। ये आप लोगों से प्रार्थना। नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2056 7 अप्रैल 1999 को प्रातः लगभग 8 बजे से जगन्नाथपुरी में हुआ। राम।